NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Martijn de Greve. Goedemorgen. Vorige maand bereikte het Europees Parlement een wet met verstrekkende gevolgen voor het bedrijfsleven en wellicht ook voor u als consument. De nieuwe wet verplicht bedrijven namelijk om serieus te onderzoeken of zij niet direct of indirect verantwoordelijk zijn voor, let u op, kinderarbeid, slavernij, vervuiling, ontbossing, excessief watergebruik of schade aan ecosystemen. En dat allemaal in de gehele productieketen. De gast is bij mij Lara Wolters, Europarlementariër namens de Partij van de Arbeid. En zij was namens dat parlement hoofdonderhandelaar over deze wet. Wolters was werkzaam bij een consultancybureau, daarna een advocatenkantoor, en in 2016 werd zij beleidsmedewerker bij de PvdA-delegatie in het Europees Parlement. Zij stoomde daarna meteen door en werd na de verkiezing in 2019 zelf parlementslid. En als het aan haar ligt, gaat ze nog 4 jaar door. Goedemorgen, mevrouw Wolters. Goedemorgen. U bent weer verkiesbaar, hè? Dat klopt. Ja. 5 jaar hebben we het over. 5 jaar. Kom eens lekker over te spreken. Die wet, daar gaan we het uitgebreid met u over hebben even. Voor welke type bedrijven heeft dit de meest verstrekkende gevolgen? Voor grote bedrijven. We hebben het over bedrijven die elders werkzaam zijn. We hebben het over bedrijven die moeten kijken naar ontbossing en naar kinderarbeid. Nou, dat zijn niet de allerkleinste die hier in Nederland bezig zijn. Maar die wet die zal ook voor kleinere bedrijven gevolgen gaan hebben. Want het gaat inderdaad, zoals je zei in je inleiding, over de hele keten die onderzocht moet worden. En ja, een proactieve houding over alles wat er mis kan gaan in wezen. Lara Wolters, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Laten we het eerst even trouwens even hebben over die verkiezingen even. U wilt door, u heeft gesolliciteerd. Er zijn allemaal wijze heren en dames zijn daar nu zich over aan het buigen. Waarom wilt u door eigenlijk? Nou, omdat de verkiezingen in Nederland ook wel laten zien hoe hard het nodig is dat we een positief verhaal over de toekomst houden. En waar we met vertrouwen vertellen over wat voor wereld ons voorstaat. En dit is het moment dat we heel duidelijk moeten zijn over wat voor EU we willen. En wat voor EU we willen, dat gaat om wat we wel willen. Dus we willen een EU met een stevige rechtsstaat waar niet gemarchandeerd wordt, waar we serieus werk maken van klimaat, waar we echt wat gaan doen aan ongelijkheid, waar we Europa als een soort vangnet kunnen gebruiken, als een schild voor mensen die het moeilijker hebben. En wat we niet willen is Europa als navolger van China, van Rusland, van Amerika. Ik denk dat er weinig mensen zijn die zeggen van ja, goh, dat moet ons voorland zijn, daar willen we heen. Dus wie willen wij nou zijn als Europa? Daar gaat het om en daar wil ik heel hard aan meewerken. Ik wil daarvoor knokken voor het Europa wat we nodig hebben. Jullie gaan weer met GroenLinks samen op de lijst. Het is een gecombineerde lijst even. Dat kennen we natuurlijk nu in middel van de Tweede Kamerverkiezingen even. Maar daarna gebeurt er iets bijzonders. Want we stemmen dus als Nederlander voor het Europees Parlement. Nou, laten we zeggen dat er een x-aantal mensen op die PvdA GroenLinks stemmen. Maar daarna worden die mensen die dan verkozen zijn verdeeld over 2 Europese fracties. Namelijk de Groenen en de Sociaaldemocraten. Ja. Dat is best een gekke situatie, toch? Nou, op dit moment zitten we in 2 verschillende fracties in het Europese parlement. Dat is de realiteit. Dus de Groenen bij de Groenen of GroenLinks bij de Groenen, wij bij de Sociaaldemocraten. Maar vorige keer hebben we ook gesplitst kunnen stemmen. En nu is het gecombineerd. Ja, dat klopt. Ons verkiezingsprogramma is hetzelfde. Dus inhoudelijk kun je dat goed uitleggen. Ik denk dat deze wet ook een heel mooi voorbeeld is van waarom je en rood en groen nodig hebt. Maar de realiteit in Brussel is op dit moment dat we in die andere fracties zitten. Dus gaan we het zo doen. Is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. Ik denk dat het voornaamste is dat we heel goed met elkaar overleggen. Dat we inhoudelijk dat we het eens zijn. En dat wij inhoudelijk dat verkiezingsprogramma gaan uitvoeren. Is er de liefde tussen de PvdA en GroenLinks die we in Nederland kennen, is een soortgelijke liefde misschien overgeslagen naar Brussel, dat de Groenen en de Sociaaldemocraten misschien ook op termijn, als het aan u ligt, willen samen gaan? Nou, als het aan mij ligt wel. Ik vind die samenwerking een hele goede zaak tussen GroenLinks en de PvdA. Maar bespeurt u die liefde ook daar op die manier? Nou, die liefde die is er tussen ons wel. Maar ik denk dat in de grotere fracties, de Groenen en de SND, dat er nog wel wat werk aan de winkel is. En ik denk dat het een hele goede zaak zou zijn als die meer met elkaar gaan optrekken. En traditioneel had je altijd de ChristenDemocraten en de SND, dus de Sociaaldemocraten die de dienst uitmaakten. Het zou mijn liefding waard zijn als wij veel meer gingen kijken naar die Groenen steeds om verbanden te sluiten. Okay. U was hoofdonderhandelaar voor die zorgplichtwet. Die heeft een andere naam eigenlijk, de Due Diligence Directive. Nogmaals, het komt erop neer, bedrijven zijn verantwoordelijk voor de hele keten. Dat betekent letterlijk van de grondstoffen naar de kinderarbeid tot excessief watergebruik, et cetera, et cetera. Eerste vraag is eigenlijk even, hoe word je hoofdonderhandelaar van zo'n wet? Want dat was u. Ja, door een onderwerp naar je toe te trekken, door het je eigen te maken en door heel hard te schreeuwen in het Europees Parlement. En dat heb ik vanaf. Dat is u goed afgegaan. Dat is mij goed afgegaan. Ik ben er zelf mee begonnen 4 jaar geleden. We hebben geen recht van initiatief in het Europees Parlement. We hebben, daar moeten we de Europese Commissie voor hebben. Maar wat we wel hebben, is een soort achterdeurtje. En dat achterdeurtje, dat heb ik gebruikt. En wat je dan doet, is je gaat gewoon het werk alvast doen. Dus je schrijft artikel 1, artikel 2, je maakt een wet. Die moet je met een hele grote meerderheid laten aannemen in het parlement. En als je dat doet, dan kunnen ze eigenlijk moeilijk om je heen. Ja. Dan moet er werk van worden gemaakt. En dat heb ik gedaan. In het begin zeiden mensen, je bent knettergek en je wil van alle bedrijven een soort liefdadigheidsinstellingen maken. Dit gaat nooit lukken. Ja. Nou, nu zijn we 4 jaar verder en het gaat er komen. NRC noemde het een van de meest zwaar belobbyde wetsvoorstellen. Ja. En dus u heeft die druk, die lobbypartijen, collega's in het parlement, misschien wel staatshoofden, aan de telefoon, op de e-mail en misschien wel fysiek voor uw neus gehad? Ja, het is heel veel geweest. Ik denk dat er geen bedrijf is in Brussel niet. En geen koepelorganisatie die zich er niet mee bezig heeft gehouden. Het gaat echt ergens om. En voor sommige bedrijven is het echt een doorn in het oog. Ja. We sloten dat akkoord een paar weken geleden na 16 uur onderhandelen. En we waren nog niet bezig met de persconferentie. Of de Duitse VNO die kwam met een persbericht dat de deal dat die van tafel moet. En dat allemaal niks is. Ja. Dus ja, die lobby die is enorm geweest. Komt die ook nog uit onverwachte hoeven? Kijk, sommigen kun je wel bedenken. Dat bedrijven denken, god, dit heeft enorme impact. Het gaat extra kosten met zich meebrengen. Dat moet allemaal gecontroleerd worden. Dus de aarzeling daar, die kun je wel beraden. Was er ook nog lobby tegenkracht waarvan u verrast was? Nou ja, jij zegt de aarzeling, die kun je wel raden. Die aarzeling, heb ik altijd lastig gevonden. Want het gaat hier echt ergens om. Waar het om gaat is zeggen van, we kunnen niet langer leven in een wereld waar straffeloosheid de norm is, waar wegkijken de norm is, waar het normaal is dat een fabriek waarvan iedereen wist, hè, dat die onveilig was, dat die in elkaar valt zonder dat iemand een poot uitsteekt. Om dat te benoemen als regeltjesdruk uit Brussel, dat heb ik altijd heel erg lastig gevonden. Want het gaat hier om mensen en het gaat om het milieu. Dat is geen regeltjesdruk. Dat zijn niet mensen in Brussel die weer iets nieuws bij elkaar fantaseren. Dus dat verbaast mij, of hoe hard die toon is geweest, dat verbaast mij. Wat mij niet verbaast is dat bedrijven natuurlijk zeggen van, goh, we willen duidelijkheid, we moeten goed weten wat wel en wat niet. Wat je natuurlijk echt wil, is je wil de cowboybedrijven aanpakken. Je wil de Sheens van de wereld en de anderen, die wil je hebben. En de fatsoenlijke bedrijven die fatsoenlijke producten maken, nou, die wil je een steuntje in de rug geven eigenlijk. Het is een succes. Er komt veel eer en roem komt uw kant op. Maar we moeten het ook even hebben over 2 dingetjes die toch net misschien ook u een doorn in het oog zijn. Het eerste punt is eigenlijk dat er een uitzonderlijke positie is gekregen, verworven of bevochten voor de financiële sector. Nou hebben wij zelf een vrij relatief hele grote financiële sector in Nederland. Het verraste mij dat ik met wat navraag bespeurde eigenlijk, dat eigenlijk hier iedereen het wel een goed idee vond. Ook de werkgeversorganisatie, de VNO-NCW van Nederland. Maar uitgerekend uit Frankrijk kwam de meest forse tegenwind. En in persoon ook meneer Macron zelf. Hè? Ja. Hoe kan dat? Nou, meneer Macron die doet er alles aan om banken die in Londen zitten en die na de Brexit een nieuw huis zoeken, om die het hof te maken. Dus hij zo hoopt, plat is het. Zo plat is het. En hij hoopt dat hij op deze manier een boel banken naar La Défense kan trekken. Hij heeft daar ook persoonlijk lobbygesprekken over gevoerd. Tenminste, dat kun je lezen in het nieuws. Dus ja, hij heeft gezegd tegen zijn collega's van, nou, die wet als het echt moet, maar de financiële sector absoluut niet. En vandaar ook dat die laatste onderhandeling van een paar weken geleden, dat die 16 uur is gaan duren. Dit is heel lastig te verkroppen. Ik heb altijd gezegd, die financiële sector met banken die zulke grote leningen verstrekken, die moet meegenomen worden. Maar op een gegeven moment, dan is het een beetje als bij Rummy Cup. Als het er niet ligt, dan ligt het er niet. Dan moet je knopen tellen en dan moet je zeggen van, ja, wat hebben we onder de streep wel? Wat moeten we nu binnenhalen voor de verkiezingen? Want de tijd die dringt. En wat we hebben gedaan met de financiële sector is zeggen, ja, we moeten hierop terugkomen in het volgende termijn. Daar hebben we ook een akkoord over. We gaan specifieke regels maken over die sector. Maar het verdient geen schoonheidsprijs. Ik wil eens even kijken met u naar die grote krachtenvelden. We hebben natuurlijk het grote krachtenveld Amerika. Wij daartussenin, in ieder geval geografisch, de EU. En dan hebben we natuurlijk China. Het fascinerende is, in China is een verbod op onderzoek. Als je daar een onderzoek wil doen naar bijvoorbeeld naar mensenrechten in de keten, of dat allemaal wel netjes verlopen is, dan ben je in een overtreding in China. En daar gebruiken ze de antispionagewet voor. Dus als je dus onderzoek gaat doen aan een bedrijf, zegt ho, je bent aan het spioneren. In Amerika is de wetgeving is er ook wel deze richting op, maar is veel minder verstrekkend en minder fors dan wij hebben. Met andere woorden, zijn wij hier ons als derde krachtenveld niet zelf in de voet aan het schieten? Ja, ik moet een beetje lachen omdat het echt te cynisch voor woorden is wat je ziet in China. Hè. Het is echt spierballenpolitiek en machtspolitiek en dreigen van als jullie dit doen dan. De Amerikanen die zijn meermaals bij mij langsgekomen. Die zijn ook beducht hierover. Maar ik vind echt, wij moeten als Europa, wij moeten lef tonen. En wij moeten laten zien wat wij vinden dat een moderne economie is. Hoe wij denken dat de economie van de toekomst eruit ziet. En die economie die moet gebaseerd zijn op meer transparantie, ja, meer duurzaamheid. En meer lange termijn denken. Dat gaan we nu doen. Voor mensen die zeggen van je schiet jezelf in de voet. Bedrijven die vragen op zich wel om duidelijkheid. Die zeggen zelf ook van ja, we hebben een weerwar aan vrijwillige standaarden, we hebben keurmerken, we hebben allerlei zaken die leiden tot greenwashing. Wat wordt nou eigenlijk van ons verwacht? Nou, die duidelijkheid die schep je hier wel mee. En dan zijn die drietrapsraketten, dus het moet effectief zijn, het moet werken, het moet uitvoerbaar zijn, en drie, dat level playing field. Dus dat iedereen dus gelijke kansen heeft op de markt. In een Amerikaans bedrijf dat in Europa wil handelen, als hij voorbij de 150 miljoen euro omzet in Europa gaat, dat laatste is niet onbelangrijk, in Europa gaat, dan moet hij aan deze wet ook voldoen. Ja. Het punt is alleen dat er natuurlijk ook Amerikaanse bedrijven zijn die misschien hier rond de 150 miljoen in Europa aan omzet hebben, maar daarnaast nog in Zuid-Amerika of in China, waar dan ook. Ja. Dus in grootte eigenlijk hier ook aan zouden moeten voldoen, maar omdat ze slechts een gedeelte in Europa aan omzet hebben, ook maar voor een gedeelte aan die wet hoeven voldoen. Dan zijn er bedrijven uit Europa die soortgelijke omvang hebben zeggen, dat is nou net ons probleem, want dan is het niet een level playing field. En dan zegt u? Nou, ik heb altijd gezegd, je moet ergens gaan beginnen. Kijk, er komt altijd een moment dat je een grens moet trekken en dat je moet zeggen, hè, zoveel werknemers wel en zoveel niet en zoveel omzet wel en niet. En waar je die grens ook trekt, en er zijn natuurlijk een heleboel NGO's die nu zeggen van, nou, en waarom die kleinere bedrijven niet? Daar zal altijd kritiek op komen. Maar hoe we dit hebben gedaan, is kijken naar wat zijn nou echt die grote die je wil vangen, zorgen dat die eronder vallen. En dan met de tijd, dan is het mijn taak, denk ik, nu ik dit project ben gestart, om in de volgende termijn om te zorgen dat we gaan herzien van vangen we al die bedrijven goed? Moeten er nog meer bedrijven bij komen? Sterker nog, daar hebben we al een stuk over geschreven in de wet. Dat moeten we absoluut gaan doen. En verder vind ik, wij moeten niet meegaan in de maffe Amerikaanse en Chinese praktijken. Hè? En al die retoriek van we schieten onszelf in de voet. En hè, we moeten toch vooral op Amerikaanse manier een hele vrije economie hebben waar alles mag en kan. Ik moet er niet aan denken. Nou, maar kijk, even het punt is, kijk, ik kan u, het is natuurlijk heel mooi zijn als die economie op zo draait. Maar het punt is natuurlijk dat America First, die dynamiek, die is niet opgehouden na Trump. Eigenlijk trekt Biden die vol door. Ja. Dus het zou heel mooi zijn als we natuurlijk een goede, groene, eerzame economie hebben. Maar als die andere krachtenvelden daar niet aan meedoen, dan hebben we gewoon een minder krachtige economie. Ja, maar wij moeten niet concurreren op slechte arbeidsomstandigheden, mensenrechten, milieuvervuiling. Dat moeten we niet doen, dat is niet toekomstbestendig. En Amerikaanse praktijken van America First, overigens weet ik niet zeker hoezeer Biden dat, de Inflation Reduction Act, maar niet op dezelfde manier als Trump natuurlijk. Maar de Amerikaanse praktijken van dat je verdorie nog niet eens bij een vakbond mag, dat soort zaken, dat moeten we hier niet hebben. We moeten een vuist maken als Europa. We gaan hier pas wat van merken over 3, 4 en 5 jaar. Dat betekent dat eigenlijk de wet gefraseerd wordt ingevoerd. Eerst de grote bedrijven, zoals u zegt. Het is een inspanningsverplichting. Dus ze moeten serieus onderzoek doen. Hoe zit het bij mij in die hele keten? Dat kan soms wel om weet ik niet hoeveel schakel gaan. Ik zag een bedrijf als Airbus. Die hebben 200 toeleveranciers. Ja. Dan moet je eens van 200 toeleveranciers helemaal exact kijken hoe ze in die hele keten stap voor stap uiteindelijk bij jou belanden. Ja, dat gaat er maar aan staan. Ja, maar zo'n Airbus die zal een heel ander verhaal vertellen als er, nu ga ik even iets gek zeggen, maar als er een vliegtuig neerstort. Als er een vliegtuig neerstort, dan zal niemand zeggen van ja, maar joh, dat is zo gecompliceerd hoe dat vliegtuig in elkaar is, is gezet. Al die draadjes en moertjes en schroefjes, dat ja, wij weten niet hoe die crash hoe die is gekomen en wij weten niet wie daar verantwoordelijk voor is. Dat zal je nooit horen. Dan wordt altijd gezegd van natuurlijk kunnen we achterhalen hoe dat is gekomen en het zal nooit meer gebeuren. En de leverancier of de monteur die ervoor verantwoordelijk is, die zullen wij hoogst persoonlijk aanspreken. Dan krijg je dat. Maar als het hierom gaat, dan zeggen we het kan niet. Maar natuurlijk is het zo, er zijn gecompliceerde businessmodellen en grote bedrijven. En wat we dan zeggen is, je moet eerst gaan kijken naar waar de risico's het grootste zijn en waar ze het meeste impact kunnen hebben. Dus als jij een kledingbedrijf bent, dan vragen wij om eerst te gaan kijken natuurlijk naar dingen als kinderarbeid, slechte lonen. Maar het vergt voor bedrijven een enorme inspanning. Het is ook niet onbelangrijk. Het is geen resultaatverplichting. Het is een inspanningsverplichting. Dat ze serieus onderzoek doen. Daarvoor komen natuurlijk enorm veel extra lasten. Je moet allemaal die hele keten gaan onderzoeken even. Wie gaat eigenlijk controleren of deze bedrijven die serieuze inspanning hebben gedaan? Daar kunnen we het zo even over hebben. Dat zal een toezichthouder zijn, moet Nederland nog bepalen. Maar eerst even over dat onderzoek. Het is niet alleen een onderzoeksverplichting. Het wordt wel gezegd onderzoek. Maar het is een verplichting om als jij misstanden tegenkomt. Dus als jij door goed te kijken naar wat er gebeurt in jouw keten misstanden ziet, om daar wat aan te doen. En als je dat niet doet, dan kun je aansprakelijk worden gehouden, dan kun je voor de rechter worden gesleept, of dan kun je grote boetes verwachten. En dan hebben we het dus over 5% van de omzet. Dat is heel fors. Dat is heel fors. En dat voor de rechter worden gesleept, dat is natuurlijk ook iets waar bedrijven in principe niet op zitten te wachten. Dus het is niet alleen onderzoek doen, het is een actieverplichting. En vandaar ook dat ik altijd zeg, het is een hele serieuze inspanningsverplichting. Resultaatsverplichting, dat zeggen we, omdat je zegt van ja, natuurlijk kan het dat als jij chocola maakt, dat je niet in één keer alle kinderarbeid kan uitwissen. Waar het om gaat, is dat jij kijkt of het er is en als je het vindt, dat je er wat aan doet. Maar ik probeer me toch even dat Europese instituut, wat dan opgericht moet worden. Dus daar zitten dan blijkbaar, vermoed ik, daar moet u maar even zelf uitleggen, honderden mensen die aan het onderzoeken zijn, hoe die ketens in elkaar zitten, of die bedrijven die ketens serieus onderzocht hebben, of ze serieuze actie hebben ondernomen bij misstanden. Hoe gaat dat? Nee, dat wordt geen Europese instituut. Daar zouden heel veel mensen de hik van krijgen. Ja. Nee, dat wordt Nederlands belegd. Dus in elke lidstaat wordt er een toezichthouder aangewezen. En Nederland moet zelf gaan bepalen wie of wat daar dan het meest geschikt voor is. Maar dan per saldo, weliswaar verdeeld over allemaal losse toezichthouders, is het nog steeds een moloch van een bureaucratie. Nee, want in Nederland heb je op dit moment ook een keur aan toezichthouders die gewoon in hun sector, hun domein, toezicht houden. Daarvan zeggen we ook niet van wat een weerwar. En het is een goede zaak natuurlijk als die 27 toezichthouders, als die ook nog eens op Europees niveau met elkaar praten en eens even vergelijken van goh, wat komen jullie tegen? Dit gaat direct in zijn werking. En dan gaan die bedrijven, gaan die ketens onderzoeken, als ze daar al niet mee bezig zijn trouwens, misstanden aangrijpen, actie ondernemen. Wat gaan we als consument van merken? Want als dat allemaal aangepakt wordt en in kaart gebracht wordt en actie wordt ondernomen, dat neem ik aan dat dat iets doet met het assortiment in winkels, supermarkten. Dat zou kunnen. Waar het mij om gaat, is dat jij als consument met een gerust hart in de winkel kan staan. Als gerust hart betekent dat de prijzen overal omhoog gaan, dan is het gerust hart gauw voorbij. Nou, dat is een misvatting, denk ik. Duurzaam, dat is niet per se duurder. Als jij in de winkel staat en je denkt van goh, ik moet ook nog eens naar alle labels kijken. En ik heb het al druk, maar ik moet eens zien waar dit gemaakt is. Dat is iets wat ik hiermee wil voorkomen. Want je moet er gewoon van uit kunnen gaan dat wat in de winkel ligt, dat goed is. Maar weet u nog meer dan 10 jaar geleden die vreselijke drama in Bangladesh? Die instorten met die jongeren die daar onder het puin vandaan werden gehaald. Toen werden we in Nederland, ik kan me nog goed herinneren, nooit meer iets bij H&M kopen. Het is afgelopen. Ik geloof 3 dagen hebben ze een hele lichte omzetdip gehad voordat iedereen weer vol de rekken leeg trok. Ja, dat is. Dus u maakt het punt van dat je als consument met een goed gevoel door de supermarkt dan wel de kledingwinkel loopt. Nou, met een goed gevoel dat je dit er niet ook nog bij moet hebben als consument. Maar wat ook zo is, want jij doelt waarschijnlijk een beetje op, worden je t-shirts duurder? Bijvoorbeeld, het zou je verbazen in de supermarkt. Ja, het zou je verbazen hoe weinig een leefbaar loon kost. Hè? We hebben het over lonen die natuurlijk vaak zo laag zijn. Een heleboel van die kosten die worden gemaakt door al die mensen daartussenin in die schakel. Maar de mensen om wie het echt gaat. Als je daarvan zegt van nou, die zouden meer betaald moeten worden. Dat hoeft niet te leiden tot een duurder t-shirt. Maar alle mensen daartussenin, daar blijft een heleboel plakken. En ook bij degene die de panden verhuren en zo. Nou, daar kan ook worden gekeken. Even, laten we dan toch maar even dat voorbeeld aanhouden. Ik moet, voordat ik nu H&M op mijn dak krijg, die hebben er ongetwijfeld wel echt in de tussentijd wat aan gedaan. Maar toch even, laten we nou toch de hypothese vasthouden. Is in mijn part een minderjarig kind dat gewoon eigen kinderarbeid verricht. En die weet via internet verdomd goed dat er in Europese winkels spullen worden verkocht waar hij of zij aan bijgedragen heeft onder erbarmelijke omstandigheden. Kan die vanuit Bangladesh een aanklacht indienen en bij part H&M voor het gerecht dagen en daarmee misschien 5% van de omzet als boete laten inleveren? Ja, nou, het zou een mooie zaak zijn als een kind dat voor elkaar krijgt. En dus ik lach een beetje, maar het zou kunnen. Want wat we hebben gezegd in deze wet is, als er nalatigheid is van een bedrijf, als het had kunnen weten van misstanden en het deed er niks aan, dan kan het voor de rechter worden gedaagd. En dat kan ook, want jij zei een kind, nou, dat is eigenlijk een mooi voorbeeld. Wat we hier hebben gezegd is, je moet ook als bijvoorbeeld vakbond of andere organisatie, moet je naar de rechter kunnen stappen voor anderen. Want het is natuurlijk lastig als jij fabrieksarbeider bent in Bangladesh en jij moet een rechtszaak beginnen. Nou, ga er maar eens aan staan. Dat is lastig, dat is ingewikkeld. Dus we hebben gezegd, dat moeten anderen ook voor jou kunnen doen. En daarnaast hebben we gelukkig een heleboel van de drempels kunnen wegnemen die het meestal moeilijk maken om zo'n zaak aan te spannen. Dus dat je langer ook met een zaak kan komen. Het duurt natuurlijk vaak voordat je alles bij elkaar hebt, voordat je sowieso zo poten hebt. Dus daarvan hebben we gezegd dat moet anders. Zo zijn er een heleboel dingen die het makkelijker moeten maken, waardoor inderdaad ook een kind dat zou moeten kunnen doen. Ik denk dat de zaken er gaan komen. En tegelijkertijd is het hele doel van deze wet natuurlijk voorkomen. En het doel is om die rechtszaken niet te hebben omdat ze niet meer nodig zijn. En dat een H&M en anderen dat die denken, goh, hè, wij hebben zo'n duidelijke verplichting nu. Wij nemen die serieus en wij gaan risico's uit de weg door proactief ons best te doen. Er waait een wat rechtse wind door Europa, mogen we wel kijken als we naar de verkiezingen kijken. We hebben de Green Deal gehad. Die ze ook met enigszins gehavend doorheen gekomen, mag ik wel zeggen. Ervan uitgaan dat dus die wat rechtse conservatieve wind ook het Europese parlement gaat bereiken in juni. Is dit nou, bent u dan in die zin bevreesd dat misschien een Green Deal en deze wet waar u zich hard voor gemaakt als hoofdonderhandelaar, dat die meteen op de schop gaan als wat meer rechtse conservatieve partijen aan de macht komen? Nee, want als die wet er eenmaal is, dan een wet kun je niet zomaar ongedaan maken. Als die er doorheen is, dan vergt het nogal wat om weer van tafel te krijgen. Dus daar ben ik niet bang voor. Daarnaast is het zo dat rechtse partijen in het Europees parlement, dat die nog geen deuk in een pakje boter slaan meestal. He, die doen niet mee. Die staan aan de zijlijn en die roepen dingen voor sociale media. Maar die zitten nooit aan tafel bij de onderhandelingen. Die zijn niet constructief. Die trekken geen dossiers naar zich toe onderwerpen. He, die roepen. Maar er komt heel weinig uit hun handen. En dat zie je elke keer opnieuw. En in die zin is, ook als je denkt dat je met een proteststem iets oplost, je gooit je stem weg. Want er gebeurt niks 5 jaar lang. U bedoelt dat ze vooral als tegenkracht gewerkt hebben, in plaats van zelf met plannen? Nou, niet eens. Niet eens. Tegenkracht, dat suggereert nog dat er een soort van macht van uitgaat, of dat het ergens toe leidt. Maar in het Europese parlement, omdat je met grote blokken werkt en omdat je op een andere manier politiek maakt, we hebben het echt over wetten. Hè? We hebben het niet zozeer over politiek agenderen. Ook wel, maar het is echt gewoon hard wetgevend werk in Brussel. Ja, als je je daar nooit aan waagt, omdat je het allemaal niks vindt en omdat je überhaupt niks ziet in het Europese project, dan heb je dus ook geen macht. Dan zet je jezelf ook buitenspel. Maar die beweging die nu door Europa gaan, is dat zijn natuurlijk mensen die wat minder Europees zijn. Nog sterker zelfs, sommige mensen, als je naar Wilders kijkt, die wel eigenlijk een nexit Ja, ik weet niet of hij dat nog wil. Volgens mij wil hij heeft het er wat minder over, dat moet ik toegeven. Maar het staat er nog steeds in zijn programma. Maar Wilders die ziet ook dat het samenwerken met andere rechtse partijen in Europa... Pieter Omtzigt is met zijn opt-out en even naar achterhangen. Niet als overlever aan Brussel. Maar nu al het plan is opgevat om het vetorecht neer te trekken. Ik vind dat heel erg onverstandig allemaal. Want als je als een soort kruidenier gaat zitten kijken elke keer naar... wat levert het onder de streep op. En is het voor Nederland wel goed? Europa is meer dan dat. Europa is een project van... Europa gaat om de toekomst en om kijken naar hoe kun je nou echt duurzaam met elkaar samenleven. Op alle manieren. Van in de moderne economie en met een rechtsstaat die ergens op slaat. Met mensen die zich gezien voelen. Als je elke keer gaat kijken naar wat kost het ons, en wat hebben we ervoor over, in plaats van hoe kunnen we nou zorgen dat Europa als kracht in de wereld serieus wordt genomen, zodat we met elkaar uiteindelijk allemaal in een stabiele wereld leven. Ja, dan maak je van Europa iets heel kleins. En dat is wel iets, denk ik, typisch Nederland soms. Wat in andere landen denk ik minder gebeurt. Zo moet je Europa niet zien. Tenminste, daarvoor ben ik zeker de Europese politiek niet ingegaan. Ik wil even met tot slot de laatste paar minuten met u terug naar die waanzinnige, spectaculaire uren en uren, 16 uur onderhandeld. Ja. Dat is al iets waanzinnigs. En het feit dat u er doorheen gekregen heeft felicitaties. Maar er was een randverschijnsel, wat ook opmerkelijk is. U had namelijk die 16 uur een kinderwagen vlak bij u in de buurt staan. Ja. En waarom zeg ik dit? Omdat u in 5 jaar tijd heeft u 2 kinderen gekregen. Waarvan de jongste hier zelfs aanpalend in de studio naast ons staat. En dat is in die zin opmerkelijk dat dat in 5 jaar heeft kunnen plaatsvinden. Omdat er geen zwangerschapsverlof bestaat in het Europees Parlement. Dus uw man heeft ook een fulltime baan, heb ik begrepen. U heeft die 2 kinderen met 2 fulltime banen zonder zwangerschapsverlof moeten coördineren, regelen, logistieke oplossingen zoeken, et cetera. Het is gelukt. Het is gelukt. Het is een heleboel logistiek natuurlijk. Maar dat er geen zwangerschapsverlof in het Europees Parlement is, dat is wel een dingetje. Ja. En dat betekent dus dat je niet dingen uit handen kan geven en dat iemand anders het van je over kan nemen. En in mijn geval, bij deze wet, het was nu of nooit. De verkiezingen komen eraan, dan is de tijd gewoon op. Dus dat betekende dat 16 uur lang dat mijn kleine, dat hij erbij was. Dat ik af en toe terugliep om te voeden. Ja. Ja, en dat we ons er doorheen hebben geworsteld. Ja, wel een goed verhaal later op de kleuterschool. Dan kan hij eens een klasgenoten vertellen. Ik was erbij toen mama aan het onderhandelen was. Ja, hopelijk vindt hij dat een mooi verhaal. Helemaal tot slot. Over 3, 4, 5 jaar, we gaan gefraseerd, gaat dit ingevoerd worden. Wat denkt u dat het groot verschil gaat worden voor ons als consument? Als consument, ja, zeg als je. Consument. Van de supermarkt tot de kledingwinkel, waar dan ook. Ja, dit moet de norm worden. Duurzaam en fatsoenlijk ondernemen. En dus duurzame en fatsoenlijke producten moeten de norm worden. En het moet dus niet gek zijn. Het moet niet een soort elite hobby zijn. Hè, dat jij dure spullen koopt met een mooi labeltje. Is die norm duurder dan wat we nu als consument ervaren? Dat denk ik niet. Want bedrijven die zullen elkaar blijven beconcurreren. En als het op dit vlak niet meer kan, dan gebeurt het misschien op andere vlakken. Maar er zijn zat grote bedrijven die dit al doen. En die laten zien dat het kan. Sterker nog, dat er een businessmodel in zit. Ik ga hartelijk danken mevrouw Wolters. Zij is Europarlementariër namens de Partij van de Arbeid. Ik dank u voor het luisteren. Dat was het voor mij. Volgende week is Sven er weer. De Nieuwsbv is gek met Patrick Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. In de eerste uitzending van de publieke tribune van het nieuwe jaar praat ik, Koen Verbraak, met de man die volgende week vrijdag voor de 600ste keer in Carré staat. Herman van Veen. Human, de publieke tribune. Zanger, clown, schrijver, muzikus, kunstenaar, fenomeen. Ja, wat is hij eigenlijk niet? Inmiddels bijna 79 jaar, maar nog lang niet van plan om te stoppen. En waarom zou je ook als je pas halverwege bent? Wat houdt hem aan het spelen, zingen en dansen? En hoe blijft hij jong? Morgenmiddag tussen 3 en 4. Koen Verbraak in de publieke tribune van Human. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wie slim is, haalt de slimme raamdecoratie Luxeflex Powerview Automation in huis. Daarmee heb je volledige controle over licht en sfeer. Zelfs op afstand. Handig als je weg bent. Zo lijkt het of er iemand thuis is. Wel zo veilig. Ontdek het op luxeflex.nl.